ถึงจะเอาเชือกผูกตัวติดกับของนั้นหรือหยิบของนั้นขึ้นมาร้องตะโกนว่าฉันอยากได้ฉันจะเอาใจก็จะไม่ยอมเอาต่อจากนี้ไปใจของเขาจะไม่มาวกเวียนติดข้องอยู่กับห่อของนั้นอีกใจของเขาจะเปิดโล่งออกไปพร้อมที่จะมองจะคิดจะทำการอื่นๆได้อย่างเต็มที่สืบไปนี้เป็นตอนที่สองความเทียบเคียงในตอนที่หนึ่งเปรียบได้กับพฤติกรรมของปุถุชนผู้ยังมีความหยาบและความยึดอยู่ด้วยตัณหาอุปาทานเขาได้รับคำสั่งสอนทางธรรมว่าสิ่งทั้งหลายที่อยากได้มั่นหมายยึดเอานั้นมีสภาวะแท้จริงที่ไม่น่าอยากไม่น่ายึดและความอยากความยึดถือก็มีโทษมากมายเขาเห็นด้วยโดยเหตุผลว่าความอยากได้และความถือมั่นไว้มีโทษมากและก็อยากจะเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายที่อยากได้ล้วนมีสภาวะซึ่งไม่น่าฝันใฝ่ใคร่เอาแต่ก็ยังไม่มองเห็นทางเช่นนั้นลึกลงไปในใจก็ยังมีความอยากความยึดอยู่นั่นเองแต่เพราะอยากจะเชื่ออยากจะปฏิบัติตามหรืออยากแสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำทางธรรมนั้นเขาจึงแสดงออกต่างๆกระทำการต่างๆให้เห็นว่าเขาไม่อยากได้ไม่ยึดติดไม่คิดจะเอาสิ่งทั้งหลายที่น่าใคร่น่าพึงใจเหล่านั้นในกรณีนี้ความไม่อยากได้ไม่อยากเอาหรือไม่ยึดติดของเขาไม่ใช่ของแท้ที่เป็นไปเองตามธรรมดาธรรมชาติเป็นเพียงสัญญาแห่งความไม่ยึดมั่นที่เขาเอามายึดถือไว้เขาเข้าใจความหมายของความไม่ยึดมั่นนั้นอย่างไรก็พยายามปฏิบัติหรือทำการต่างๆไปตามนั้นความไม่ยึดมั่นของเขาจึงเป็นเพียงความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นและการกระทำของเขาก็เป็นการกระทำด้วยความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นการกระทำเช่นนี้ย่อมมีโทษคืออาจกลายเป็นการกระทำอย่างเสแสร้งหลอกตนเองหรือเกินเลยของจริงไม่สมเหตุผลอาจถึงกับเป็นพฤติกรรมวิปริตไปก็ได้เปรียบได้กับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามธรรมดาแห่งกระบวนธรรมเป็นธรรมชาติเป็นไปเองตามเหตุปัจจัยคือเกิดจากความรู้แจ้งประจักษ์ตามหลักการที่ว่าเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมแล้วผลก็เกิดขึ้นเองจำเป็นจะต้องเกิดถึงฝืนก็ไม่อยู่คือเมื่อรู้สภาวะของสังขารทั้งหลายแท้จริงแล้วจิตก็หลุดพ้นหมดความยึดติดเองถามว่าถ้าอย่างนั้นปุถุชนเมื่อยังไม่เกิดญาณทัศนะจะพยายามปฏิบัติตามหลักความไม่ยึดมั่นถือมั่นบ้างไม่ได้หรือตอบว่าได้และควรอยู่เพราะเพียงมองเห็นโทษของความยึดมั่นก็นับว่าเป็นประโยชน์แล้วแต่ข้อสำคัญจะต้องมีสติรู้ระลึกไว้ว่านี้เราอยู่เพียงในขั้นของความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นเท่านั้นเมื่อจะทำอะไรอาจบอกตัวเองว่าเราจะทำการนี้ด้วยความไม่ยึดมั่นพร้อมนั้นก็จะระลึกไว้ด้วยว่าเราจะทำไปตามเหตุตามผลไม่หลงไปตามความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นนั้นพยายามทำการด้วยปัญญาด้วยความรู้ความเข้าใจให้มากที่สุดเพ พียงเท่านี้ก็จะเป็นการกระทำที่เป็นคุณผลดีที่จะได้ในระดับนี้ก็คือเป็นการฝึกตนเป็นการปูพื้นฐานสำหรับความไม่ยึดมั่นที่แท้จริงต่อไปและผลเสียจากการกระทำที่เลยเถิดเกินไปหรือมากเกินไปหรือหลอกตัวเองก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเข้าใจผิดเห็นไปว่านี่แหละคือความไม่ยึดมั่นก็จะผิดพลาดเกิดผลเสียได้ทันทีความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นนี้มิใช่มีเฉพาะในด้านดีเท่านั้นมีตัวอย่างผู้จะเอาไปใช้ในทางชั่วร้ายด้วยเช่นผู้ที่พูดว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนชีวิตตนเป็นเพียงขันธ์ห้ามาประกอบกันเข้าไม่มีอะไรจะพึงยึดถือไม่มีนายกไม่มีนางขอเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วจะฆ่าจะฟันใครก็ไม่มีบาปดังนี้เป็นต้นนี่คือตัวอย่างของการที่ผู้มีกิเลสยกเอาสภาวะธรรมขึ้นมาเป็นข้ออ้างสำหรับการกระทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นของตนถ้าไม่มีความยึดมั่นในคนที่จะถูกฆ่าถ้าไม่มีเจตนายึดมั่นที่เจาะจงมุ่งร้ายต่อเป้าของการกระทำจะมีการยกศาสตราวุธขึ้นปัดผ่าหรือพุ่งใส่ได้อย่างไรการกระทำอย่างนี้เป็นเพียงการกระทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นอย่างรุนแรงเท่านั้นเองอันหนึ่งขอย้อนไปกล่าวถึงความเทียบเคียงข้างต้นความจริงระหว่างความเทียบเคียงสองตอนข้างต้นนั้นยังมีตอนแทรกกลางได้อีกตอนหนึ่งกล่าวคือชายผู้อยากได้ของที่เขาเชื่อว่ามีของมีค่านั้นเมื่อคนที่เขานับถือบอกว่าในหอนั้นไม่มีของมีค่าอะไรมีแต่เศษผ้าเศษขยะและได้ชี้แจงเหตุผลเล่าถึงความเป็นมาของห่อของนั้นว่าเขาได้เห็นของตั้งแต่ก่อนเอาเข้าห่อตลอดถึงว่าห่อของนั้นมาอยู่ที่นั่นได้อย่างไรด้วยเหตุผลหรือความประสงค์อย่างไรเมื่อชายนั้นมองเห็นเหตุผลแจ่มชัดตามคำชี้แจงของคนผู้นั้นแล้วอาจเชื่อสนิทด้วยความมั่นใจในเหตุผลว่าในห่อนั้นไม่มีของมีค่าอย่างแน่นอนความเชื่อด้วยความมั่นใจในเหตุผลอย่างนี้ย่อมมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของชายผู้นั้นได้มากแม้ว่าเขาจะยังไม่หมดความยึดมั่นถือมั่นโดยสิ้นเชิงเหมือนอย่างความเทียบเคียงในตอนที่สองแต่ก็เหลือเพียงเยื่อใยที่นับว่าน้อยต่างจากความเทียบเคียงในตอนที่หนึ่งอย่างมากความเทียบเคียงในตอนแรกนั้นเปรียบได้กับระดับจิตหรือระดับความรู้และความคิดของพระอริยบุคคลชั้นต้นๆคือพระโสดาบันถึงอนาคามีซึ่งอยู่กลางระหว่างปุถุชนกับพระอรหันต์ตัวอย่างในชีวิตประจำวันที่พอจะเห็นได้ง่ายในเรื่องนี้เช่นความประมาทและความกลัวคนที่ประมาบางคนทั้งที่โดยเหตุผลก็ไม่เห็นมีอะไรน่าจะประมาก็อดประมาไม่ได้บางทีถึงกับโกรธว่าตัวเองว่าประมาทำไมแต่ก็บังคับไม่ให้ประมาไม่ได้หรือคนขลาดแม้อยู่ในที่ปลอดภัยตนเองก็เห็นว่าตามเหตุผลว่าไม่มีอะไรที่ต้องกลัวและก็คิดว่าถึงมีอะไรก็จะไม่กลัวแต่พอได้ยินเสียงเสือร้องหรือเสียงสัญญาณภัยก็สะดุ้งหรือสั่นสะท้าน หรือตัวเย็นวาบบังคับตัวเองไม่ได้ภาวะเช่นนี้มิใช่จะถอนได้เพียงด้วยความคิดตามเหตุผลแต่จะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าความเข้าถึงข้อ2ลักษณะที่ชวนให้สับสนหรือหลงเข้าใจผิดมนุษย์ปุถุชนทั่วไปมีชีวิตที่วุ่นวายกับความเป็นอยู่ด้านกายความเป็นไปทางวัตถุเรื่องราวและเหตุการณ์ที่มักเครียดและร้อนรุมเมื่อพบปรากฏการณ์ที่เห็นว่าพ้นวิสัยกายเหนือวัตถุและลักษณะอาการที่สงบเย็นดูลึกซึ้งอันเห็นว่าเป็นผลสำเร็จทางจิตเป็นภาวะที่แปลกสะดุดตาก็รู้สึกประทับใจได้ง่ายและเพราะขาดความรู้พื้นฐานทางด้านจิตใจก็ไม่สามารถแยกแยะพิจารณาว่าอันไหนเป็นอย่างไรจึงหลงเอาผลสำเร็จต่างระดับต่างประเภทมาสับสนปนเปกันอย่าว่าแต่ปุถุชนสามัญผู้เข้ามาเห็นเข้ามาเกี่ยวข้องจะหลงเลยแม้แต่ผู้ปฏิบัติได้ผลสำเร็จเหล่านั้นเองก็หลงสับสนได้มากดังนั้นความรู้ที่จะจำแนกให้ถูกต้องหรืออย่างน้อยการมีความเข้าใจพื้นฐานที่จะให้มีสติยั้งพิจารณาไตรตรองเสียก่อนจึงมีประโยชน์ที่จะช่วยป้องกันความหลงผิดและการปฏิบัติพลาดพร้อมทั้งผลเสียอื่นๆที่จะเกิดตามมาผู้ที่ได้ฤทธิ์มีอิทธิปาฏิหาริย์ก็ทำให้คนซึ่งนิยมในทางศักดิ์สิทธิ์อัศจรรย์ชื่นชมว่าคงเป็นผู้บรรลุธรรมสูงสุดผู้ใฝ่ทางวิเวกเมื่อได้เข้าไปทำความเพียรอบรมจิตอยู่ในที่ห่างไกลอันสงัดแม้เพียงได้ดื่มด่ำในรสวิเวกยังไม่บรรลุคุณธรรมพิเศษอะไรก็มีท่วงทีสงบเยือกเย็นชวนเลื่อมใสยิ่งถ้าได้บรรลุผลของสมถะได้ฌานสมาบัติก็ยิ่งลึกซึ้งมั่นคงน่าเลื่อมใสมากขึ้นทั้งตนเองก็อาจเคลิ้มใจไขว้เขวเอาสมถะเป็นวิปัสสนาบางทีก็ปล่อยความคิดแล่นเลยไปว่าตนได้ประสบอริยผลแล้วส่วนท่านที่ปฏิบัติทางด้านวิปัสสนาบางทีก้าวไปไกลถึงวิปัสสนาสุดซึ่งเป็นอุปกิเลสของวิปัสสนาแต่ไปชะงักหลงผิดเสียว่านั่นเป็นนิพพานท่านคุณทั้งหลายเห็นลักษณะอาการสงบลึกซึ้งเลื่อมใสพากันยกย่องก็ลุ่มหลงลอยไปทั้งหมดนี้ควรเป็นข้อที่ควรระวังการที่ระวังนั้นไม่ใช่เพื่อจะให้คอยระแวงสงสัยหรือคอยหาทางจับผิดดูถูกดูแคลนกันเพราะย่อมเป็นการสมควรที่จะแสดงความเลื่อมใสแก่ผู้น่าเลื่อมใสแต่การรู้ไว้อย่างนี้จะเป็นเครื่องช่วยให้ได้รับประโยชน์ตามที่ถูกที่ควรพอเหมาะพอดีกับระดับของประโยชน์ที่สิ่งนั้นมีให้หรือสามารถให้ได้ไม่หลงเลยไปจากประโยชน์จนกลายเป็นโทษไม่ชวนกันลุ่มหลงทั้งฝ่ายผู้ปฏิบัติและผู้เลื่อมใสการปฏิบัติพากันจมดิ่งลงในลัทธิลือสีฉีไพรหรือมิจฉาปฏิบัติอื่นๆข้อ3ความสุขกับความพร้อมที่จะมีความสุขความสุขเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่งในทางจริยธรรม และพระพุทธศาสนาก็สนับสนุนให้ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงภาวะที่จะเสวยความสุขได้ในระดับต่างๆมากมายหลายระดับโดยเฉพาะเน้นให้พยายามบรรลุความสุขประณีตด้านที่ไม่ต้องอ้างอิงอาศัยอามิตรซึ่งมีประโยชน์ในทางจริยธรรมมากคือกามสุขไม่จำเป็นต้องสนับสนุนเพราะคนคอยแต่จะหมกมุ่นกันเกินพออยู่แล้วแต่กระนั้นก็ไม่สนับสนุนให้ติดพันในความสุขชนิดใดๆเลยยิ่งกว่านั้นพุทธศาสนาสนใจการสร้างความพร้อมที่จะมีความสุขหรือการทำตนให้พร้อมที่จะมีความสุขมากยิ่งกว่าการสร้างภาวะแห่งการเสวยสุขต่างระดับต่างประเภทนั้นเสียอีกภาวะพร้อมที่จะมีความสุขนี้เมื่อบรรลุถึงแล้วผู้บรรลุสามารถเลือกเสวยความสุขระดับต่างๆที่ตนเองสร้างไว้ก่อนแล้วได้ตามที่พอใจอันหนึ่งภาวะพร้อมที่จะเสวยสุขนี้เป็นความสุขเองด้วยในตัวและเป็นความสุขที่เหนือกว่าสุขอื่นทั้งหมดทั้งนี้เพราะไม่มีสิ่งที่เป็นเชื้อมูลของความทุกข์เหลือติดอยู่เลยและเพราะการที่ไม่มีเชื้อทุกข์เหลืออยู่นี้เองจึงทำให้ผู้บรรลุสามารถเสวยความสุขอย่างอื่นได้อย่างดีโดยสมบูรณ์คือทำให้ความสุขเหล่านั้นไม่เป็นทางก่อโทษก่อทุกข์แก่ผู้เสวยมันหรือผู้ใดอื่นได้อีกภาวะพร้อมที่จะเสวยสุขซึ่งเป็นความสุขด้วยในตัวของมันเองนี้คือลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของนิพพานหัวข้อใหญ่ปัญหาสำคัญเกี่ยวกับนิพพาน 1. นิพพานกับอัตตาปัญหาที่ว่าในขั้นสุดท้ายพระพุทธศาสนายอมรับว่ามีอัตตาหรือไม่การที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าขันห้าไม่ใช่อัตตาจะเป็นการชี้แนะให้เราหันไปรู้จักสิ่งอันนอกเหนือจากขันห้าออกไปซึ่งเป็นอัตตาที่แท้ตลอดถึงว่านิพพานเป็นอัตตาใช่หรือไม่มีข้อควรทำความเข้าใจโดยย่อดังนี้ 1. ความเชื่อถือและทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับอัตตาหรืออาตมันนั้นมีมูลรากเกิดจากภวตัณหาคือความอยากความปรารถนาที่จะมีอยู่คงอยู่ตลอดไปจากภวตัณหานั้นจึงทำให้ไขว่คว้าหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาเป็นแกนหรือเป็นเนื้อแท้อันยั่งยืนของชีวิตที่จะคงอยู่เที่ยงถาวรตลอดนิรันดร์เป็นเหตุให้สร้างความสำคัญหมายทิฏฐิหรือทฤษฎีเกี่ยวกับอัตตาขึ้นโดยยึดเอาส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งของชีวิตว่าเป็นอัตตาภาพอัตตาหรือทฤษฎีเกี่ยวกับอัตตาที่สร้างขึ้นย่อมเป็นไปตามความสัมพันธ์ระหว่างภวตัณหากับสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นอัตตาในชั้นต้นระดับที่ง่ายที่สุดก็ยึดกายเป็นอัตตาแต่ก็เห็นได้ชัดในไม่ช้าว่าร่างกายไม่มีภาวะยั่งยืนที่จะสนองภวตัณหาได้จึงค้นหาสิ่งที่จะยึดเป็นอัตตาต่อไปอีกถัดมาก็ยึดถือจิตเป็นอัตตาเมื่อเห็นว่ายังไม่อาจสนองตัณหาได้จริงก็ค้นหาต่อไปจนถึงขั้นยึดเอาภาวะที่ถือว่าเป็นต้นเดิมของสิ่งทั้งหลายบ้างยึดเอาประสบการณ์ส อันเป็นภาวะประณีตลึกซึ้งที่พบในฌานระดับต่างๆบ้างว่านี้แหละเป็นอัตตาที่แท้จริงในระหว่างนี้สัญญาหรือภาพที่กำหนดหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตตาหรืออาตมันก็มีลักษณะประณีตยิ่งขึ้นโดยลำดับแต่ไม่ว่าทฤษฎีไหนจะประณีตเพียงใดก็มีเนื้อแท้อย่างเดียวกันคือสนองภวะตัณหาให้สมอยากที่จะมีอยู่คงที่คงอยู่เที่ยงแท้ตลอดไปข้อย่อย2จุดผิดพลาดในเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่ถูกยึดถือเป็นอัตตาหรือเป็นอาตมันสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสภาวะจริงแท้หรือไม่จริงแท้ก็ตามย่อมเป็นไปตามสภาพของมันเช่นถ้าเป็นสังขตธรรมก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นแต่มูลเหตุของความผิดพลาดได้แก่ภวะตัณหาที่ทำให้สร้างภาพอัตตาขึ้นซึ่งเมื่อเข้าไปยึดเข้าไปจับสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งจริงแท้หรือไม่จริงแท้ก็ตามสิ่งนั้นๆย่อมถูกมองเห็นเป็นภาพที่ผิดพลาดบิดเบือนไปหมดผลที่ได้จากการมองอันบิดเบือนนี้ก็คือตัวอัตตาหรือภาพอัตตาที่นำมายึดถือเอาไว้ในการแก้ปัญหาสิ่งที่จะต้องทำจึงไม่เป็นอิจฉุหรืออะไรเป็นอะไรไม่เป็นอัตตาที่แท้จริงสิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือตัวความยึดถือในอัตตานั่นเองซึ่งหมายถึงทั้งภาพสัญญาทฤษฎีอัตตาที่สร้างขึ้นตลอดไปจนถึงรากเหง้าคือภวะตัณหาซึ่งเป็นตัวการให้สร้างภาพสัญญาทิฏฐิหรือทฤษฎีอัตตานั้นและให้ไปยึดเอาสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างเป็นอัตตาแล้วพัฒนาทฤษฎีอัตตาให้ประณีตขึ้นไปตามพูดตามหลักธรรมว่าให้ถอนอัตตทิฏฐิหรืออัตตานุทิฏฐิสลัดอัตตวาทะและละภวะตัณหาเสียข้อย่อยที่3การตีความที่เลยเถิดออกกันออกไปจนมาถกเถียงกันว่าพระพุทธศาสนาไม่ถือขันธ์ 5เป็นอัตตาแล้วอะไรจะเป็นอัตตาแท้จริงนิพพานคืออัตตาใช่หรือไม่ข้อนี้เป็นความผิดพลาดซึ่งเกิดจากการจับผิดที่คือไปมองว่าสิ่งใดถูกพระพุทธเจ้าปฏิเสธไม่ให้ยึดถือเป็นอัตตาแทนที่จะมองว่าตัวความยึดถือในอัตตานั้นถูกพระองค์ปฏิเสธอย่างไรพูดอีกในหนึ่งว่ามัวแต่คอยจ้องจับว่าสิ่งนี้ถูกปฏิเสธไม่ถูกปฏิเสธเลยมองไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธตัวการยึดถือหรือตัวทิฏฐิที่ทำให้สิ่งนั้นๆกลายเป็นอัตตาขึ้นมาการที่พระพุทธเจ้าทรงยกขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขึ้นมาเป็นเป้าตัวอย่างเรื่องอายตนะก็ทรงยกเป็นเป้าบ่อยเหมือนกันในการแสดงไตรลักษณ์ให้มองเห็นสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งที่จะพึงเข้าไปยึดถือเอาไว้ได้จริงนั้นก็เพราะขันธ์ 5เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ทั่วไปจะรู้จะนึกคิดถึงได้และครอบคลุมถึงสิ่งที่ยึดถือกันอยู่ทั่วไปว่าเป็นตัวตนแม้แต่ประสบการณ์ในฌานก็อยู่ในขันธ์ 5และเมื่อทรงปฏิเสธขันธ์ 5แล้ว ก็มิใช่จะให้ไปหาอะไรมายึดแทนอีกเพราะจุดมุ่งในการสอนอยู่ที่การถอนทิฏฐิว่ามีอัตตาความยึดถือในอัตตาตลอดจนลงไปจนถึงรากคือภวตัณหาต่างหากหาใช่สอนหาใช่เพียงเพื่อให้รู้ว่าขันธ์ 5มิใช่อัตตาไม่ตัวอัตตทิฏฐิหรืออัตตานุทิฏฐิและอัตตสัญญานี้ถ้าไม่ละเสียถึงจะจับเอาไปใส่ให้กับสิ่งใดก็ไม่มีทางถูกต้องได้อัตตามีอยู่แต่เพียงในความยึดถือของมนุษย์เมื่อปฏิเสธความยึดถือนั้นเสร็จแล้วเรื่องอัตตาก็จบไปด้วยยังจะไปหาอัตตาจริงอัตตาเท็จอะไรกันอีกถ้าพระพุทธเจ้าจะทรงปฏิเสธขันธ์ 5ว่ามิใช่อัตตาและทรงมีจุดหมายเตรียมไว้ที่จะให้ยึดอะไรเป็นอัตตาแท้จริงแล้วเมื่อทรงปฏิเสธขันธ์ 5เสร็จก็คงจะทรงชี้บอกต่อไปให้ชัดเจนเป็นแน่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรคงไม่ปล่อยให้ต้องมาเดาเถียงกันอยู่อีกภาพอัตตาหรือความสำคัญหมายว่าเป็นอัตตาคืออัตตสัญญาก็ดีความเห็นหรือทฤษฎีเกี่ยวกับอัตตาคืออัตตทิฏฐิหรืออัตตานุทิฏฐิก็ดีความยึดติดถือมั่นที่ให้พูดยันอยู่ว่ามีอัตตาเป็นอัตตาคืออัตตวาทุปาทานก็ดีเป็นความเคยชินที่ถือกันมาสั่งสมกันมาไหลต่อเนื่องไปข้างเดียวจนติดฝันแน่นเมื่อถูกขัดแย้งจึงมักให้หาทางเลี่ยงออกทำให้มีการค้นหากันอีกว่าเมื่อนี่ไม่ใช่อัตตาแล้วอะไรจะเป็นอัตตาจึงต้องย้ำในข้อที่ว่าอัตตาเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นจากภวตัณหามีอยู่ในความยึดถือเมื่อถอนความยึดถือนั้นแล้วก็ไม่มีเรื่องต้องพูดถึงอัตตาอีกเมื่อละภวตัณหาได้แล้วอัตตาก็หมดความหมายไปเองการที่ยังค้นหาอัตตาอยู่อีกเป็นการฟ้องอยู่ในตัวว่ายังพวงห่วงอยากมีอัตตาอยู่อีกกล่าวคือถ้าอัตตาที่ตัวยึดถืออยู่เดิมถูกคุกคามทำลายก็ตกใจกลัวตัวตนจะขาดศูนย์พินาศเสียจึงไขว่คว้าหาอัตตาใหม่มายึดหรือคว้าสิ่งอื่นมายึดเป็นอัตตาแสดงให้เห็นว่ายังคงยึดอยู่ในภาพสัญญาของอัตตาในอัตตานุทิฏฐิในอัตตวาทะและตัวภวตัณหาที่เป็นมูลรากก็ยังคงอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์เมื่อยังมีภวตัณหาและภาพอัตตาก็ยังคงอยู่ในใจถึงสิ่งที่ถูกยึดเป็นอัตตาจะเปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่สาระสำคัญก็คงเดิมคือยึดตัวอัตตาที่เป็นภาพในใจอยู่นั่นแหละเพียงแต่ระบายภาพอัตตาที่ว่านั้นให้วิจิตพิสดารออกไปสมกับสิ่งที่ถูกยึดใหม่อีกหน่อยถ้าแม้ไปเกี่ยวข้องกับสภาวะที่จริงแท้ก็จะบิดเบือนภาพของสิ่งนั้นให้ผิดพลาดไปด้วยถ้าไปยึดนิพพานเป็นอัตตาก็จะได้ภาพที่บิดเบือนของนิพพานซึ่งเคลือบด้วยตัณหาของตนซึ่งไม่ใช่นิพพานตัวจริงคือยังไม่ถึงนิพพานนั่นเอง ขย่ายสี่หลักฐานโดยทั่วไปในคัมภีร์กล่าวถึงหลักอนัตตารวมอยู่ในไตรลักษณ์ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาแสดงให้เห็นความแตกต่างอยู่แล้วว่าขอบเขตของอนัตตากว้างขวางกว่าอนิจจังและทุกข์กล่าวคือในสองอย่างแรกสังขารคือสังขตธรรมทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์แต่ในข้อสุดท้ายธรรมทั้งปวงซึ่งปกติตีความกันว่าทั้งสังขตธรรมและอสังขตธรรมคือทั้งสังขารและวิสังขารเป็นอนัตตาและมีอยู่แห่งหนึ่งคือในคัมภีร์ปริวารแห่งวินัยปิฎกชี้ชัดลงไปทีเดียวว่านิพพานรวมอยู่ในคำว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาดังข้อความเป็นคาถาในบาลีว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขตธรรมทั้งปวงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานิพพานและบัญญัติเป็นอนัตตาวินิจฉัยมีอยู่ดังนี้แม้จะมีหลักฐานแสดงว่าปริวารเป็นคัมภีร์รุ่นหลังในชั้นพระไตรปิฎกด้วยกันแต่ก็ยังต้องยอมรับว่าเป็นทัศนะของพระพุทธศาสนายุคต้นๆคือก่อนยุคอรรถกถาอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีข้อความกล่าวไว้อย่างนี้ผู้ศึกษาก็ควรกำหนดความหมายด้วยความระมัดระวังทั้งนี้เพราะแม้แต่พระพุทธองค์เองก็ตรัสเรื่องอัตตาอนัตตาอย่างทรงระมัดระวังดังจะเห็นได้จากลักษณะทั่วไปในการตรัสถึงเรื่องนี้ซึ่งสรุปได้สองอย่างคือก.เมื่อผู้ฟังมีพื้นฐานความเข้าใจเบื้องต้นเพียงพอคือมีความพร้อมพระองค์จะทรงแสดงเรื่องอนัตตาโดยตรัสพร้อมไปกับสิ่งที่ถูกยึดว่าเป็นอัตตาและตัวความยึดถือที่จะต้องละเสียดังตัวอย่างที่เห็นได้ทั่วไปเมื่อตรัสเรื่องขันธ์ห้าและอายตนะ12ตามหลักไตรลักษณ์ข้อขอถ้าใครตั้งคำถามขึ้นมาโดดเดี่ยวลอยๆเพื่อต้องการคำตอบในเชิงอภิปรัชญาว่าอัตตามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าจะทรงนิ่งเสียไม่ทรงตอบเพื่อเข้าใจเหตุผลในเรื่องนี้ขอย้อนกลับไปหาความที่กล่าวมาแล้วข้างต้นที่ว่าเป็นอัตตานั้นความจริงก็คือความสำคัญหมายว่าเป็นอัตตาหรือภาพอัตตาที่ยึดถือเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างภวะตัณหากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกยึดว่าเป็นอัตตาอัตตานั้นเนื่องอยู่กับสิ่งที่ถูกยึดถือแต่ก็ไม่มีอยู่ต่างหากจากภวะตัณหาที่เป็นสาเหตุให้ยึดถือสิ่งที่ถูกยึดถือย่อมเป็นไปตามสภาพหรือกฎธรรมดาของมันไม่เกี่ยวกับการที่ใครจะไปยึดมันว่าเป็นอัตตาหรือไม่สิ่งที่ต้องจัดการแท้จริงคือภวะตัณหาเมื่อละภวะตัณหาได้ก็ละอัตตาหรือภาพอัตตาที่ยึดถือหรือหมายมั่นไว้ในใจได้ด้วยเมื่อละได้อย่างนี้แล้วปัญหาเรื่องอัตตาเป็นอันจบสิ้นไปในตัวไม่ต้องยกอัตตาหรือภาพอัตตานั้นไปใส่ให้แก่สิ่งใดอื่นอีกอัตตายุติที่การทำลายความยึดถือที่มีมาแต่เดิมนั้นเท่านั้นและเป็นไปเองพร้อมกับการละความยึดถือได้แต่ตรงข้าม ้ายังละภาวะตัณหาไม่ได้ก็ไม่มีทางแก้ปัญหาสำเร็จเมื่อถูกปฏิเสธอาจยอมรับโดยทางเหตุผลแต่ลึกซึ้งลงไปเป็นการฝืนต่อภาวะตัณหาจึงไม่อาจยอมรับได้เมื่อถูกปฏิเสธอย่างหนึ่งก็ต้องควานหาอย่างอื่นมายึดต่อไปอาจออกในรูปอัตตาอย่างใหม่หรือประชดด้วยทฤษฎีที่ตรงข้ามกับอัตตาคือความไม่มีอัตตาชนิดอัตตาขาดศูนย์ในการแสดงอนัตตาแบบแรกคือตามข้อกพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ผู้ฟังยึดถือว่าเป็นอัตตาอยู่นั้นผิดพลาดไม่ถูกต้องอย่างไรไม่อาจยึดถือได้จริงอย่างไรเมื่อผู้ฟังมองเห็นความเข้าใจผิดของตนก็จะมองเห็นโทษของการยึดถือไปด้วยในตัวพร้อมทั้งเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการไม่ยึดถือเข้าใจความหมายของการเป็นอยู่อย่างไม่ยึดมั่นเป็นอิสระรู้ว่าควรจะปฏิบัติต่อชีวิตอย่างไรควรวางท่าทีอย่างไรต่อโลกจึงจะถูกต้องเป็นการก้าวหน้าไปอย่างมีจุดหมายไม่ทิ้งช่องว่างไว้ให้เกิดความเคว้งคว้างอ้างว้างสำหรับภวะปัญหาจะก่อปมปัญหาทางจิตวิทยาแก่ผู้ฟังเพราะในระหว่างทำความเข้าใจกันนั้นผู้ฟังจะค่อยๆถอนอัตตานุทิฏฐิบรรเทาภวะปัญหาลงไปพร้อมกับที่คำถามเรื่องอัตตาค่อยๆละลายตัวหมดไปเองวิธีแสดงหรืออธิบายแบบแรกนี้มีผลแก่ผู้ฟังต่างกันมากกับการแสดงแบบที่สองวงเล็บตามข้อขอตามแบบหลังนั้นผู้ตั้งคำถามมีภวะตัณหาหรือไม่ก็วิภวะตัณหาซ่อนอยู่เต็มที่อาจตั้งปัญหาเพื่อสนองปัญหาของตนก็ได้พร้อมกับปัญหานั้นก็มีทิฏฐิเป็นเงื่อนปมผูกอยู่ด้วยคือเป็นสัจจทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยง eternalism หรืออุเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์ annihilationism อย่างใดอย่างหนึ่งการตอบรับหรือตอบปฏิเสธแก่คำถามเชิงอภิปรัชญาอย่างนี้แก่ผู้มีความยึดมั่นอยู่เป็นการก่ออันตรายมากเรียกว่าเป็นคำถามที่ทำให้เกิดความคิดฟุ้งซ่านไม่ว่าคำตอบจะเป็นเช่นไรเขาก็จะสร้างความคิดความเข้าใจต่างๆขึ้นโดยอาศัยความเข้าใจที่เขายึดถือเป็นฐานถ้าคำตอบตรงกับข้อที่เขายึดถือก็เป็นการยืนยันรับรองทิฏฐิของเขาตามแนวที่เขาเองเข้าใจอยู่โดยเฉพาะถ้าไม่ตรงกันเขาก็จะลั่นไปลงข้อสรุปในทางตรงข้ามคือเป็นว่าเที่ยงหรือเป็นขาดศูนย์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถ้าผู้ฟังโน้มไปทางสัจจทิฏฐิเมื่อตอบรับว่าอัตตามีก็จะส่งเสริมให้เขายึดมั่นในสัจจทิฏฐิแน่นแฟ้นถ้าปฏิเสธว่าอัตตาไม่มีเขาก็จะโดดไปลงข้อสรุปที่สุดทางตรงข้ามว่าคำตอบนั้นหมายถึงขาดศูนย์คือเป็นอุเฉททิฏฐิและทิ้งให้เกิดช่องว่างในทางความคิดเช่นอาจคิดนอกลู่นอกทางออกไปว่าในเมื่อไม่มีอัตตาตัวตนไม่มีการฆ่าการทำลายเบียดเบียนกันก็ไม่มีผลอะไร ไม่มีใครทำกรรมไม่มีใครรับผลกรรมจะทำกรรมดีไปทำไมบางคนก็อาจเกิดปมกลัวความขาดศูนย์กลัวว่าเราจะไม่มีต่อไปบางคนก็อาจเห็นไปว่านิพพานเป็นความขาดศูนย์เลยใจตกไม่อยากปฏิบัติธรรมต่อไปดังนี้เป็นต้นนับว่าเป็นภัยร้ายแรงแก่ปุถุชนรวมความก็คือคำถามคำตอบประเภทนี้ก่อผลแก่ปุถุชนในทางที่ทำให้เกิดความคิดฟุ้งซ่านการสร้างความคิดเหตุผลไปตามแนวตัณหาและทิฏฐิของตนและต้องลั่นไปตกในทิฏฐิที่ตรงข้ามกันสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอไปคือถ้าไม่ลงสัสสตทิฏฐิก็ต้องลงที่อุเฉททิฏฐิซึ่งพระพุทธศาสนาไม่ใช่ทั้งสัสสตทิฏฐิไม่ใช่ทั้งอุเฉททิฏฐิบางคราวผู้ศึกษามองความหมายของคำว่าอัตตาในแง่เนื้อแท้หรือแก่นแท้ของสิ่งทั้งหลายทั่วไปคือมองในขอบเขตกว้างขวางออกไปกว่าอัตตาที่มนุษย์ยึดถืออยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีอยู่คงอยู่เที่ยงถาวรของชีวิตมนุษย์เองความจริงแม้ในความหมายแง่นี้หลักทั่วไปก็อย่างเดียวกันคือเกี่ยวข้องกับความยึดถือของมนุษย์แต่ถ้าพิจารณาความต่อไปนี้อาจเข้าใจชัดยิ่งขึ้นเมื่อมีใครตั้งคำถามว่าสิ่งทั้งหลายมีหรือไม่มีถ้าตอบอย่างเคร่งครัดทั้งคำว่ามีและไม่มีใช้เป็นคำตอบไม่ได้เพราะแสดงถึงสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิดังกล่าวแล้วข้างต้นถ้าจะตอบก็ต้องไม่ใช้เป็นคำเดียวโดดว่ามีหรือไม่มีแต่ต้องบอกว่ามีอยู่อย่างมีเงื่อนไขเพราะสิ่งทั้งหลายเป็นปฏิจจสมุปบันธรรมคืออาศัยกันเกิดขึ้นดังนั้นแทนที่ท่านจะใช้คำตอบว่ามีหรือไม่มีท่านจะพูดถึงกระบวนธรรมแทนคือไม่พูดถึงสิ่งนั้นเดียวโดดแต่พูดถึงกระบวนการที่สิ่งนั้นปรากฏขึ้นคำตอบเหล่านี้มุ่งเพื่อปฏิเสธภาพของสิ่งทั้งหลายที่คนเรายึดถือเอาไว้ผิดแม้คำว่าอนัตตาก็มุ่งเพื่อปฏิเสธภาพอัตตาซึ่งตัณหาและทิฏฐิได้สร้างขึ้นมายึดถือไว้ผิดเมื่อถอนความยึดถือนั้นแล้วตัวอัตตาหรือภาพอัตตาก็หมดไปเองแต่ถ้ามาเข้าใจอนัตตาว่าไม่มีอัตตาในความหมายอย่างที่ปุถุชนเข้าใจก็เป็นอันกระโดดไปเข้าเขตอุเฉททิฏฐิซึ่งเป็นความเห็นผิดไปอีกในสุตตนิบาตมีข้อความหลายแห่งที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงภาวะของผู้หลุดพ้นแล้วว่าไม่มีทั้งอัตตังทั้งนิรัตตังหรือไม่มีทั้งอัตตาทั้งนิรัตตาแต่ว่าไม่มีทั้งอัตตาทั้งไม่มีอัตตาคือไม่มีภวตัณหาที่จะแสวงหาอัตตาและไม่มีภวทิฏฐิที่จะยึดมั่นในเรื่องอัตตาให้เกิดเป็นอัตตทิฏฐิหรืออุเฉททิฏฐิขึ้นอีกในหนึ่งอธิบายว่าไม่มีทั้งมีอัตตาอยู่ทั้งหมดอัตตาไปวงเล็บเดิมเคยยึดว่ามีอัตตายึดว่านั่นนี่เป็นอัตตาแล้วมาเข้าใจใหม่ว่าอัตตาไม่มีเลยกลายเป็นอัตตาหมดไปหรืออัตตาหายไป รวมความอีกครั้งหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นนักปฏิบัติแม้จะตรัสแสดงสัจธรรมก็ต้องเกี่ยวโยงถึงจริยธรรมเสมอคือมุ่งผลดีที่จะเกิดแก่ชีวิตของผู้ที่ทรงแนะนำสั่งสอนทรงสั่งสอนให้เขานำไปใช้ประโยชน์ได้การแสดงอนัตตาแบบแรกมีจุดหมายชัดเจนว่าเพื่อปลดเปลื้องผู้รับคำสอนให้พ้นจากความถือผิดเห็นผิดที่เป็นโทษแก่ชีวิตของเขาให้เขาสามารถอยู่อย่างหลุดพ้นมีใจเป็นอิสระมีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นส่วนการตอบเพียงเพื่อสนองความอยากรู้ตามแบบหลังเป็นการส่งเสริมความคิดฟุ้งซ่านเพิ่มเชื้อสำหรับให้ความยึดถือที่มีอยู่แล้วใช้สร้างความเห็นขยายตัวออกไปในที่สุดขอสรุปด้วยพุทธพจน์ว่าเรามองไม่เห็นว่าจะมีความยึดมั่นใดๆในวาทะวงเล็บทฤษฎีหรือลัทธิวงเล็บปิดอัตตาที่เมื่อยึดติดถือมั่นเข้าแล้วจะไม่ก่อให้เกิดโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสหัวข้อที่สองพระอรหันต์สิ้นชีวิตแล้วเป็นอย่างไรปัญหาสำคัญที่มักหนีไม่พ้นเมื่อพูดเรื่องนิพพานคือพระอรหันต์สิ้นชีพแล้วเป็นอย่างไรหรือว่าผู้บรรลุนิพพานตายแล้วเป็นอย่างไรยังมีอยู่ต่อไปหรือไม่ดังนี้เป็นต้นความจริงปัญหาอย่างนี้ก็วนเวียนอยู่กับเรื่องอัตตานั่นเองกล่าวคือผู้ถามปัญหาอย่างนี้มีความรู้สึกติดอัตตาแฝงลึกอยู่ในใจเป็นแรงผลักดันและเป็นแกนสำหรับก่อรูปเป็นคำถามขึ้นความยึดติดในอัตตาหรือเรียกให้เต็มว่าความถือมั่นวาทะว่าอัตตาวงเล็บอัตตวาทุปาทานนี้ฝังลึกและแน่นแฟ้นในใจของปุถุชนโดยมีภวะตัณหาคอยหนุนและอวิชชาเป็นฐานให้ในทาง